أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 48. soruya varmıştık. İnşallah buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru 48. Bu ifadelerde ve ile sonra demenin arasındaki fark nedir? Şimdi bu ifadelerden kastettiği yer neresiydi? Bir önceyi hatırlayın, önceki derse. İşte Allah verse, sen dilersen. İşte bu gibi lafızlarda Allah subhanahu teala'da Allah'ın haricindeki, Allah subhanahu teala dışındaki şeyleri sanki lafızda Allah'la ortakmışlar gibi telaffuz etmekti. Yani bu ifadelerden kastettiği şey. Buradaki ve ile sümme, yani sonra, Arapçası sümmedir onu. Türkçesi sonra ve ile sonra arasındaki farkı anlatacak burada. Cevap. Çünkü ve ile atıf birlikteliği ve eşitliği gerektirir. Yani şimdi bu Arapçada ve atıf denen bir şeydir. Yani ne demektir bu? Arapça bilenler bilirler. Mesela siz birbirine benzer şeyler sayacaksanız Arapça dilinde dersiniz ki Câ'a Ömer'un ve Ali'yun ve Amr'un ve Zeyd'un. İşte Ali geldi ve Ömer. Hepsi beraber gelmişler. Bak burada bir beraberlik var. Veya işte dersiniz ki meyveleri sayarsınız Arapçada. İşte elma dersiniz, armut dersiniz, kiraz dersiniz, çilek dersiniz. Araya hep ne koyarsınız? Ve bağlacını koyarsınız. Bu araya koyduğunuz ve bağlacı beraberliği ifade eder, eşitliği ifade eder, denkliği ifade eder Arapçada. O yüzden mesela bizim hani Türklerin lisanıyla bir şey var. Bir kelimenin sonu ya ötre olur, ya üstün olur, ya da kesre olur Türklerin ifadesiyle. Bu nedir? Kelimenin son harfinin damme fetha ve kesre olmasıdır. Yani mesela seyyaratun, seyyaraten, seyyaratin. Son hareke şeyle değişir. Kelimenin cümlede olduğu yerle değişir. İşte burada vav geldiği zaman atıftır ki sen desen ki tuffahatun, yani elma demek Arapça, ve ardından başka bir meyve söyleyecek olsan o kelimenin son harfi de, son harekesi de ne olmak zorundadır? Ötre olmak zorundadır. Tuffahatun demiştin çünkü. Tuffahaten ise kelimede geldiği yeri gereği fethayla ise, yani üstün ile ise, ardından ve gelirse beraberinde gelen kelime de gene üstün olmak zorundadır. Çünkü vav atıftır, önceye döner. Vav atıftır, önceye döner. O yüzden biz dersek ki, şimdi daha anlaşılır olması için konuyla bağlantılı olarak, sen ve Allah dilersen, yani senin dilemen ile Allah'ın dilemesi denktir, haşa, gibi bir mana ortaya çıkar. Tabii bu sözü söyleyen bir insan bunu irade etmez, bunu kastetmez. O neden nedir ki? Bu büyük şirk olmaz. Bu küçük şirktir. Niye? Lafızda Allah subhanahu ve teala'yı bir mahluka benzetmiş olursun. İslam bunun önünü kapatmıştır. Seddü'z-zeriya babında. İşte köpek olmasaydı eve hırsız girerdi demek gibi. Şirk budur diyor bir hadiste, değil mi? Yani bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şeriattan, Kur'an'dan öğrendiğimiz şirk kavramı ile çok uzak bir örnek gibi geliyor. Ama bu lafızda ne var? Köpeğin zararı def etmesi gibi bir mana var. Köpek zatında zararı def edemez. Veya başka bir sebep. Zararı ve faydayı insana celbeden getiren kimdir? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu teala'dır. O yüzden bütün lafızlarımıza dikkat edeceğiz. Mesela cahili toplumun lafızları var. Adam illallah dedirtti diyor, haşa. Yani bu sözün sahibi tekfir edilir hatta, yani. Kendisini bu söz... Bak aklın başına ne söylüyorsun denir adam. Niye illallah, ancak Allah var demektir yani. Neyi ifade ediyor Türkler bundan? Çok alakasız bir şey ifade ediyorlar. Yani Allah'ın, Subhanahu ve Teala'nın ismi kimsenin oyuncağı değil, kimsenin espri malzemesi değil. Bu gibi sözler cahiliyeden bize gelen, ağzımıza bulaşmış olan sözler. Nuh dedi, peygamber demedi sözleri. Bakıyorsunuz buna benzer çok lafız var yani. Cahili bir toplumda yaşadığımız için, ya benim aklıma bunlar şu anda örnek geliyor. Bunlar arttırılabilir yani. Bir dünya sayılabilir bunlardan. O neden nedir ki Müslümanın kullandığı lafızlara özellikle şu dönemde çok dikkat etmesi lazım. O yüzden kalkarken müsaaden varsa, iznin varsa kalkayım da önce Allah'ın izni, sonra da inşallah sen müsaade ediyorsan kardeş ben kalkayım inşallah, geç oldu. Bu ibareyi kullanmak bu Müslümanın hasletindendir. Lafızda da küçük şirki ortadan kaldırmak demektir. Evet abi. Dolayısıyla Allah ve sen dilerseniz diyen bir kimse kulun dilemesiyle Allah'ın dilemesini eşitlemiş olur. E niye Allah subhanahu wa ta'ala'nın dilemesiyle kulun dilemesi bir değildir? O Rab çünkü, ilah. Biz mahlukuz, onun yarattığı bir şeyiz. Allah ayette bunu ifade ederken diyor ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَاءَ Allah. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetinden ne anlayacağız? Allah dilemeden ben küfür işleyemem. Yazı billah. Allah dilemeden fısk işleyemem. Allah dilemeden helal olanları işleyemem. Allah dilemeden hayrı da işleyemem. Hayır ve şer adına ne varsa ne varsa kimin dilemesindedir? Alimlerin Rabbinin dilemesindedir. Burada işte kader meselesi gündeme geliyor. İki tane taife var. Cebriye ile Kaderiye. Biri kaderi inkar etmişler. Biri de kaderi öyle bir boyuta getirmişler ki kulun iradesini nefyetmişler. Cebriye demiş ki, adı üzerinde Cebriler zorluyorlar. Diyorlar ki, kulun hiçbir iradesi yoktur diyorlar. Allah ona küfrü diliyorsa o adam küfürden başka bir şey yapamaz diyorlar. Allah ona hayır dilerse o adam hayırdan başka bir şey yapamaz. Cebriye bunu demişler. Kulun iradesi yok. Yani tiyatro gibi size bir senaryo verilmiş ve onu oynuyorsunuz yani. Oynamak zorundasınız, onun dışına çıkamazsınız. Kaderiye de dediler ki kader diye bir şey yoktur dediler haşa. Cebriye'nin bu sözüne karşılık, onlar da başka bir bidatla karşılık verdiler. Kader diye bir şey yoktur dediler. Kul kendi fiillerini kendi yaratır dediler, onlar da başka bir küfre saptılar. Kul çünkü kendisi irade eder, o zaman fiillerini kendisi yaratır dedi bazı kaderi kafirler. O neden nedir ki? Ehl-i sünnet bu ikisinin arasındadır. Allah subhanahu teala dilemeden biz hayrı da dileyemeyiz, şerri de dileyemeyiz. Peki, bugün bu kadar var olan küfür ve şirk, faran, fısk hepsi beraberinde. Allah dilediği için mi var? Evet. E peki Allah bundan razı mı? Yok. وَلَا يَرْضَى لِيْبَادِهِ الْكُفْرِ Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Kulu ister zina yapmayı, Allah bazen izin verir ona zina yaptırır, bazen de izin vermez. Müslümanları zinaya götüren sebeplerden engellediği gibi değil mi? Allah bizi korur eğer koruyacaksa. Yoksa bu devirde zinaya düşene değil zinadan korunana şaşmak lazım yani. Adam nasıl zinaya düşmüş demenin anlamı yok. Bu devirde çok normal. Her yerde fuhuş teşvik ediliyor. Billboardlarda sağda solda her yerde fuhuş var. O yüzden çok normal insanların zinaya düşmesi. Ama Allah subhanahu teala birine hayır dilediği zaman, irade ettiği zaman ne yapıyor onu? Oradan alıkoyuyor. Önüne setler, engeller çekiyor. Mesela bir adam vardır, çok rahat kadınlarla diyalog kurabilir. Allah o Müslümana öyle bir vasıf vermez, korur onu. Öyle değil mi? Bu da vasıftır yani. Bir adamda olabilir, birinde olmayabilir yani. Allah subhanahu teala ondan korur. Herkes çok güzel olmayı isteyebilir. İster bu erkek olsun, kadın olsun. Herkesin fıtratında vardır. Allah subhanahu teala bazen adama o güzelliği vermez. Niye? O onun hayrınadır. Allah onun şerre gitmesini dilememiştir onun için. Bazen ise insan ister, Allah da ona müsaade eder. Allah diler, Allah dilediği için o adam şerri işleyebilir. Yoksa adam sırf istedi diye o şerri yapamaz. E peki Allah kime izin verdiğine neden izin veriyor, izin vermediğine neden izin vermiyor? İşte burası kader. Allah alemlerin Rabbi, her şeyi en iyi bilen, her şeyi Allah subhanahu teala'nın kaderiyle olduğu için her şeyi en iyi bilen alemlerin Rabbidir. O neden nedir ki biz kadere iman ederiz, kadere olduğu gibi teslim oluruz. Bizim bugün burada toplanmamız, Allah'a kulluk için gayret etmemiz, bunların hepsi Rabbimizin bize dilediği şeydir yani. Yoksa nefsimiz münkere çok meyyaldir değil mi? İnnen nefse le emmâratun bissû. Şüphesiz nefis kötülüğü emreder diyor Yusuf Aleyhisselam değil mi? Peygamber yani. Peygamber diyor ki nefis kötülüğü emreder. Nefsin fıtratında bu vardır. Yoksa Allah bizi bıraksaydı biz şerden başka bir şey dilemezdik nefsimiz için. Biz mal isteriz, çocuk isteriz, kadın isteriz, isteriz de isteriz. Onlar bizim için aslında şerdir bir noktada. Eğer hakkı yerine getirilmezse. O yüzden Rabbimiz bizi birçok zaman koruyordur, biz farkında değilizdir yani. Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerinden bir tanesi de budur. Kulun hep bunu aklına getirip Allah'a şükretmesi lazım. Bunu dillendirip Allah'a bu şekilde subhanahu wa ta'ala'ya şükrünü gerçekleştirmesi lazım. O neden nedir ki? Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Ali radıyallahu anh'un dediği gibi biz buna iman ederiz. Siz bu evin elektrik tesisatını 2 milimlik kablodan yapar sonra binlerce wattlık mı voltluk mu işte hangisi daha şeyse büyükse yüklü bir yani güçlü bir elektrik verirseniz ne olur? elektrik hattı yanar, çöker, kaldıramaz onun bünyesi. Bizim kafir aklımız da Allah subhanahu teala'nın bu ilmini ne yapamaz? İdrak edemez, kavrayamaz. Burada teslim olan kurtulur, sorgulayan, araştıran, didikleyen helak olur. Bizden önceki nice kavimler bu meselede ne olmuşturlar? Helak olmuşlardır. Devam. Oysa tebaiyeti gerektiren sonra ile atıf böyle değildir. Evet. Bir sonra da tabiliği gerektirir ama denkliği ifade etmez sonra. Öncelik ve sonralık gibi bir sıralama yapar. Bir kimse Allah dilerse sonra da sen dilersen dediği takdirde kulun meşiyetinin Yüce Allah'ın meşiyetine tabi olduğunu ikrar ve ifade etmiş olur. Sen dileyebilirsin ama Allah dilemeden senin dilediğin gerçekleşmez. Allah dileyecek ki senin dilediğin de olsun. Kulun iradesi, istemesi ancak Allah'ın meşiyetinden sonra gerçekleşebilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. Eyvah. Az önce okuduğumuz ayet, İnsan suresindeki ayet. Diğer ifadelerin durumu da böyledir. Soru 49. Rububiyet tevhidi, Rabb'i birlemek ne demektir? Evet, bu önce nereyi işlemişti hatırlayın iki ders önce? Uluhiyet tevhidi değil mi? Niye uluhiyetle başladı? Aslında rububiyettir değil mi? Bütün kafirlerin bile ikrar ettiği, Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, birçok müşriğin kabul edip ikrar ettiği şey var. Bir tevhid var ortada. Çünkü uluhiyet tevhidi bizim önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi insanları cennet ve cehennem ehli diye ikiye ayıran tevhidin adıydı. Ve insanları kafir ve mümin diye iki sınıfa ayıran şey uluhiyetti. O yüzden önce önemine binaen, ehemmiyetine binaen ne yaptı? Orayı açıkladı. Şimdi buraya geldi. Rububiyete. Biri size bu asırda çıkar derse ki seleften kimse tevhidi üçe ayırıp rububiye, uluhiye, esma, sıfat diye şey yapmamış. Taksim etmemiş. Siz kimsiniz de kalkıp bu taksimatı yapıyorsunuz derse deriz ki kavlin doğrudur. Sahabe böyle bir tafsilata gitmemiştir. Neden? Çünkü sahabe tevhidin tafsilatını Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmişlerdi ve anlamışlardı. O yüzden neyin taliminin, eğitiminin önce yapılması gerektiğini, neyin eğitiminin sonra yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Ama İslam'ı bilmeyen, acem olan, Arap olmayan ve sahabeden ilim almadan bu dini talim etmeye çalışan, metinden, Kur'an'dan bu dini öğrenmeye çalışan insanlar İslam'a kendini nispet etmeye başlayınca ve Kur'an'dan okuduklarını din olarak kafalarında tasavvur ettiklerini İslam gibi algılayıp bunu insanlara anlatmaya başlayınca ne oldu? Helak başladı. Nasıl başladı? Adam tevhidi talim yerine namazı talim ettirmeye başladı millete. Bugün nurcuların birçok cemaatin yaptığı gibi değil mi? Adam işte tevhidden önce cihadı talim ettirmeye başladı insanlara. Adam tevhidden önce orucu talim ettirmeye başladı insanlara. Bunlar ne yaptılar? Öncelikleri değiştirdiler. Çünkü talim sırası önce burasıydı. Bu neden nedir ki? Sonraki ulemamız ne yaptılar? Tevhidi bu kısımlara ayırdılar ki bak şurası olmazsa olmaz, burada kişinin belli bir yere kadar cehaleti muteber olabilir diye sınıflara ayırdılar. Rububiyette asla özür yok. Orada şeriata gerek yok. Orada ne var? Hüccet olarak fıtrat var, akıl var. Allah subhanahu wa ta'ala bizi yarattığı fıtrat ve bize verdiği akıl geçen derste bahsettiğim 5 tane sıfatı içermektedir. Nedir o 5 sıfat? 1. Allah her şeyi yaratandır subhanahu wa ta'ala. Her şeye rızık verendir. Bütün mülkün sahibidir. Zarar ve fayda verendir. Bir de işleri düzenleyendir. Bu 5 tane sıfat rububiyetin gerekliliğidir. Bütün bidat taifeler, isim sıfatta sapan bidat taifeler de dahil olmak üzere hepsi bu 5 sıfatı ikrar etmiştir, kabul etmiştir. Ehl-i sünnetle beraber. Tabi ehl-i sünnetin rububiyete taalluk eden sıfatları bundan munhasır değildir. Ne vardır ziyade olarak? Allah subhanehu ve teala her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir ve her şeye kadirdir. Bunlar rububiyete taalluk eden şeydir. İlah dediğin her şeyi güç yetirmeli. İlah dediğin her şeyi işitmeli. İlah dediğin her şeyi bilmeli, her şeyi görmeli. Öyle değil mi? O neden nedir ki? Ehl-i sünnetin yanında rububiye bu sıfatları da ne yapmaktadır? İçermektedir. O yüzden Allah subhanahu teala'nın her şeye kadir olduğunu bilmeyen bir adam kafirdir. Allah subhanahu teala'nın her şeyi görmediğini zanneden bir adam kafirdir. Allah subhanahu teala'nın işte her şeyi işitmediğine itikat eden kafirdir. Peki burada asrın irca ehli size deseler ki Ya işte Ayşe hadisi var. Ayşe demiş ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah subhanehu ve teala insanların gizlediklerini bilir mi? Bu birinci hadis. İkinci hadis işte külünü yaktıran adam hadisi. Ne diyor? Eğer Allah beni subhanehu ve teala diriltmeye güç yetirirse mahlukatından hiçbirine azap etmediği kadar azap edecektir. Size biri kalksa bunu söylese nasıl cem edeceğiz? Allah'ın tevfikiyle deriz ki biz bu iki hadiste rububiyete taalluk eden kudret sıfatı ile gene rububiyete taalluk eden ilim sıfatını inkar yoktur. Çünkü birinci hadiste Ayşe hadisinde radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anha soruyu kendisi soruyor, kendisi cevaplıyor. Galet naam diyor Müslim'in rivayetinde. Dedi ki evet, Müslim rivayetinde böyle. En basit ilim talebeleri bile bilirler ki bir hadisten istidlal etmek için hadisin bütün lafızları toplanır, ondan sonra istidlal yapılır. O yüzden bu hadise dair gelen başka rivayetlerde naam sözünün evet diye kendisinin o soruyu cevaplaması noktasında o naam kısmı bulunmayan hadislere bakarak istidlal yapmak münafıkların kalbi hasta insanların işidir. O meseledeki bütün rivayetler cem edilir ve o rivayetler cem edildiğinde o soruyu Ayşe radıyallahu anha'nın cevapladığı görülür. İkinci bir boyut, orada mehme kelimesi geçiyor. Mehme kelimesi Arapçada iki manada kullanılabilir. Soru manasında da kullanılabilir, karşı tarafa talim manasında da kullanılabilir. Nasıl? Ben diyorum ki Allah her şeye kadir değil midir? Ben bunu derken Allah'ın her şeye kadir olmadığına şüphe etmiyorum ki elhamdülillah. Allah her şeye kadirdir bana göre. Ben burada talim noktasında bir soru soruyorum. Burası inşallah yakalandı, anlaşıldı. Bu ikinci izahı olur. Gene Allah'ın tevfikiyle ikinci hadis içinde deriz ki külünü yaktıran adam hadisi için. Alimler 8-9 tane tevil getiriyorlar bu hadis işare ederken. Külünü yaktıran, Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste külünü yaktıran adamın kıssasını 8-9 tane tevhirle izah ediyorlar. Bir tanesi işte adamın ölüm sekeratında, ölüm sarhoşluğunda, aklı başında değilken bunu söylemesi. Bir tanesi, tevhirlerden bir tanesi, orada hadiste bana işte Allah yaratmaya güç yetirirse diye tercüme ediyorlar ya. Diyorlar ki bu tercüme batıldır diyorlar. Çünkü orada bir kadere kelimesi geçiyor. Ve in kadere aleyye diyor. Eğer bana güç yetirirse diye tercüme ediyorlar. Normalde Arapçada güç yetirmek fiili de kadere diye ifade edilir. Kader fiili de, kader olayının fiili de kadere diye ifade edilir. Yani şu iki manada lafızda saklıdır. Bir, ya adam orada diyor ki Allah beni diriltmeye güç yetirirse, ya da adam şunu diyor. Allah bana subhanehu ve teala azap etmeyi takdir ederse. İkisi de lafızda var. Şimdi şeriatın apaçık asılları var. Böyle bir şeyde şüphe eden kafir olur. Bütün ulema bunu söylemişler. Selef bunu nakletmiş bize. Şimdi kalkıp hadisin bu ihtimalli lafzında müteşabihe yormak, şeriatın asıl kaidesini bozacak bir manaya yormak münafıkların kalbi hastalıklı insanların işidir. Veya üçüncü tevili, adam bunu intifal kastla söyledi. Yani neyle söyledi? Aşırı korku nedeniyle dili aklının önüne geçti. Tıpkı devesini çölde kaybeden adamın kıssası gibi. Size diyecekler ki İbn-i Teymiye de diyor ki bu adam işte Allah'ın kudretinden şüphe etti. Ama Allah'a ve ahiret gününe imandan bir parça olduğu için Allah onu bağışladı sözünü getirecekler. Diyecekler İbn-i Teymiye böyle diyor. Onlara deyin ki devamını okuyun o sözün. Çünkü sözün devamında diyor ki Allah onu bağışladı ve cennetine koydu. Çünkü diyor intifal kasla bunu yaptı diyor. Tıpkı diyor devesini çölde kaybeden adam gibi diyor İbn-i Teymiye rahimeullah. O yüzden bu iki hadis bizim ortaya koyduğumuz bu tevhidin bu kısmıyla alakalı, rububiyet tevhidiyle alakalı. O asla muhalif değildir bu iki hadis. Burası önemli bir nokta. Rububiyet tevhidine taalluk eden bu sıfatları bilmeyen, bunlardan cahil olan, bunlardan şüphe eden herkes kafirdir. Her şeye kadirdir Rabbimiz Celle ve Ala, her şeyi yaratandır, mülkün sahibidir. Zarar ve fayda verendir, işleri düzenleyendir, her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir ve her şeye kadirdir. İşte bu sıfatlar rububiyetin gerekliliğidir. Burada cahil olan kafir. Uluhiyet ise buradan türüyor. Nereden türüyor? İşte itaat noktası. Aslında bu rububiyete taalluk eden bir şey. Niye? Hükümranlık, hakimiyet rububiyetin gerekliliği, bu saydığımız sıfatların gerekliliği olduğu için itaati Allah'tan başkasına yapan müşrik oluyor. Sonra işte o ikinci kısım başlıyor, uluhiyet devri. Esma sıfatsa zaten önümüzdeki dersler asıl buraya geleceğiz. Yani bu kitabı ileriki konulara asıl bizim için derinleştikçe anlayacaksınız bu kitabın kıymetini ve değerini inşallah. Esma sıfat meselelerinin tafsilatı gelecek yani. O zaman göreceksiniz ki uluhiye ve rububiye diye ayırdığımız bu iki tevhidin kısmı nereden çıkmış? Esma sıfattan çıkmış. Aslında onlar esma sıfat tevhidinin gerekliliğidir. O yüzden esma sıfat tevhidi ne kadar iyi idrak edilirse uluhiyet ve rububiyet tevhidi de o kadar iyi idrak edilebilir inşallah. Evet. Cevap. Yüce Allah'ın her şeyin Rabbi, mutlak sahibi, yaratıcısı, çekip çeviricisi, onda tasarrufta bulunanı olduğunu, egemenlikte hiçbir ortağının bulunmadığını, hiçbir kimseyi zilletten dolayı veli edinmediğini, emrini geri çevirecek ve hükmünü reddedecek hiç kimsenin olmadığını, ona karşı durabilecek bir zıttı, onun bir benzeri, onun bir adaşı bulunmadığını, rububiyetin ihtiva ettiği manalardan herhangi birisinde isim ve sıfatlarının gereklerinden herhangi bir hususta onunla çekişebilecek herhangi bir kimsenin olmadığını kesin bir inanç kabul ve ikrar etmek kesin bir inanç ile kabul ve ikrar etmektir. Evet, buraya kadar saydığı her şey o bahsettiğim sıfatlar. Yani hakimiyet sahibi olması, hükümranlık sahibi olması, egemenliği altına alması gibi. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ındır. Ne, hangi sıfata dikkat çekiyor burada? Rububiyetin hangi sıfatı? Yaratma sıfatı. Buyruğuyla başlayan ayetler, hatta surenin tamamı bunu ifade eder. Evet. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hamd, alemleri Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Başka bir yerde şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. Yine de ki, öyleyken onu bırakıp da bizzat kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye güçleri olmayan bir takım veliler mi edindiniz? Şimdi burada duralım. Biz dedik ki, bütün kafir taifeler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, kendi Allah'ın varlığını kabul eden Subhanahu Teala, yalnız ibadette ona ortak koşan bütün kafirler rububiyet tevhidini ikrar ediyordu dedik, değil mi? Dikkat ediyorsanız bu ayetlerde Allah Subhanahu Teala müşriklerin hangi konuda hüccet getiriyor? Rububiyet tevhidiyle getiriyor. Niye? Çünkü hepsi Allah'ın varlığına Subhanahu Teala iman ediyorlar. Siz ateist bir kavme rububiyet tevhidiyle delil getirir misiniz yani? Adama der misin, de bakayım yerleri gökleri kim yaratıyor? Adam zaten Allah Subhanahu Teala'nın yaratıcılık sıfatını kabul etmiyor. Varlığını kabul etmiyor ki yaratıcı sıfatını kabul etsin adam. Dikkat edin ayetlere, kime hüccet getiriliyor rububiyetle? Uluhiyeti bozan müşriklere getiriliyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki bütün Resuller, ama bütün Resuller kime gönderilmiş? Müşrik kavimlere gönderilmişler. Allah'a imanla beraber Allah Subhanahu ve Teala şirk koşan insanlara gönderilmiştir. Burası çok önemli bir nokta. Zuhruf suresi 26. ayeti hatırlayın. İnneni baral mimme ta'budune illellezi fatarani, değil mi? Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim, uzağım, beni yaratan hariç diyor. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Dikkat edin, ibadet ettiklerinizden, ama o ibadet ettiklerinizin arasından biri var. Beni yaratan, ondan beri değilim diyor. Bu neyi gösteriyor? İbrahim Aleyhisselam'ın davet yaptığı kavim, böyle çizgi filmlerde gösterdikleri gibi güneşi görüp secdeye kapanan adamlar değil yani. Onlar Allah Subhanahu Teala'nın varlığını kabul eden insanlar. Onlara neyle hüccet getirdi hem Rabbimiz hem de onun Resulleri? Rububiyet tevhidiyle. Çünkü ikrar ediyorlar burayı. Devam. De ki, gözü görmeyenle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla nur bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, kahhardır. Buyruğu ve devamındaki ayetler bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınızdan bu işlerden tek birisini olsun yapabilen var mı? Dikkat edin bak, ayetlerin hepsinde Allah subhanahu teala rububiyete hep dikkat çekiyor. Yani o ibadet ediyorsunuz ya, ibadet ettiğin adam ne olması lazım? İlah olması lazım. İlah da yaratması lazım. Allah subhanahu teala diyor ki onlara ibadet ediyorsunuz. Dua ederek, tevekkül ederek, değil mi? İtaat ederek, bugünkü kavim yöneticilerine itaat ederek ibadet ediyor. Bugünkü kavim kabirdeki ölülere ibadet ediyor, değil mi? Dua başı sıkıştığında Allah subhanahu teala değil, kime yapıyorlar? Kabirdeki ölüye yapıyorlar. Yani madem ibadeti onlara yapıyorsunuz, o zaman onların rububiyeti olması lazım diyor Allah subhanahu teala. Onlar yaratamıyorlar, onlar rızık veremiyorlar. Niye bunu söylüyor? Çünkü onlar da buna inanıyorlar. İbadet ettiklerinin yaratmadığına, rızık veremeyeceğine, mülkün sahibi olmadığına onlar da inanıyorlar. Allah subhanahu teala bunlar onların akılsızlıklarını ortaya koyuyor. Bak sizin çelişkiniz bu diyor. Hem ibadeti benden başkasına yapıyorsunuz, hem de onların yaratamadığını biliyorsunuz. Hani biz taçup ederiz, benden daha az, mesela ben bir satıcıyım, bir müşteri gelmiş bana diyor ki ya bu malın fiyatı çok fazla. Ben de ona diyorum ki ya benden daha ucuza veren var mı? Niye? Çelişki yoktur. Benden daha ucuza veren yok demek için bunu soruyorum. Allah subhanahu teala da benden başka yaratan var mı? Yaratan ortaklar mı buldunuz diyor yani. Çünkü o kavmin hepsi, ama hepsi müşrik kavimlerin hepsi Allah subhanahu teala'nın varlığını kabul eden insanlardı. Bugün kalbi hastalıklı müşriklerin, cahillerin, münafıkların kendilerine istidlal ettikleri gibi Mekkeli müşrikler böyle ahireti inkar eden, dirilmeyi inkar eden kafirler değillerdi. Kur'an'da iki tane ayet okuyorlar şeyle alakalı. Bu o dönemde yaşamış ateistlere, çünkü Kur'an her kafir topluma hüccet olarak gelmiş. Her kafir topluma. Allah subhanahu teala orada müşriklere de deliller getirmiş, ateistlere de getirmiş. Dirilmeyi inkar eden kafirler de varmış Mekkeli müşriklerin içerisinde. Allah subhanahu teala onlara da hüccet getirmiş kitabında. O ayetleri okuyup zannediyorlar ki Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını inkar ediyordu. O yüzden diyor Mekkeli müşrikler müşrikti, bugünküler müşrik olmaz diyor. Kendilerini İslam'a nispet ediyor diyorlar. Yani bir adam kendini İslam'a nispet ediyor diye Müslümandır diyen kafirdir. Bir adam kendini İslam'a nispet ediyor diye Müslümandır diyen Yahudi ve Hristiyanlar da Müslüman dediği için kafirdir. Çünkü onlar da kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Onlar da diyorlar biz İslam'ız. Ama tabii hangi manada? O İbrahim'in dini olan İslam diyor onlar kendilerine. Bizim dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ve Kur'an'a iman yok aleyhissalatü vesselam. O neden dedi ki bu ayetlere hep bu bakışla bakmamız lazım. Allah subhanahu teala kime hüccet getiriyor? Rububiyetle müşriklere hüccet getiriyor. Ateistlere değil. Evet. O koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir. Bunlar Allah'ın yarattığıdır. Haydi ondan başkasının ne yarattığını gösterin bana. Evet. Yoksa onlar bir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri mi? Yoksa göklerle yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar yakin sahibi değillerdir. Değildirler. Ve devamındaki ayetler. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitendir, görendir. De ki, çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmayan, acizliğinden ötürü bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun. Onu tekbir ettikçe et. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, Allah'tan başka o batıl zanlar beslediklerinize dua edin bakayım. Onlar göklerde de, yerde de zerre ağırlığınca bir şey bile sahip değildirler. Onların bu ikisinde hiçbir ortakları da yoktur. Ve onun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Onun nezdinde şefaat kendisine izin verildiklerinden başkasına fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar hak buyurdu derler. O zatıyla ve sıfatlarıyla çok yüksek, çok büyüktür. Evet, bu buraya kadar bize bu bapta getirdiği, bu sorunun cevabında getirdiği bütün ayetler dikkat ettiniz. Hep rububiyetle alakalı, rububiyetin sıfatlarıyla, az önce saydığımız sıfatlar, yaratmak, rızık vermek, hakimiyeti altına almak vesaire, hep bunlarla alakalıydı. Tabii şimdi şeye geçecek, bir sonraki soruda rububiyet tevhidini bozan kısma biz burada kalacağız inşallah. Haftaya oradan devam edeceğiz. Ama bu hafta işlediğimiz konu ana temel noktası, ana düşüncesi şurası. Tekrar izah ediyorum. Bütün müşrikler Allah subhanahu teala'nın rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Onların imanlarını bozdukları yer uluhiyet tevhididir. Bir de esma sıfat tevhidi var. Bu sıfatları izah ettiğim Allah subhanahu teala her şeyi görür bilir. Bunlar zaten cahili kafirdir. Ama Allah subhanahu teala'nın eli, Allah subhanahu teala'nın ayağı, değil mi? Hadislerde gelen bize Allah kıyamet günü cehenneme ayağını koyar. Cehennem der ki kat kat yeter ya Rabbi der mesela. Bununla ilgili hadis. Sonra ayetlerde gelen Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, değil mi? Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez subhanahu teala. Onu tenzih ederiz. Ama Allah subhanahu teala kendisi için bu sıfatları ispat etmiş. İşte bu sıfatları kendisine nasıl ulaşmadığından dolayı ki bunlar akılla ve fıtratla bilinmez. Bu sıfatlar ne akılla, ya 60 sene düşünsek, 60 sene demek, ya aklımıza gelmez. Allah subhanahu teala'nın elinin olacağı, yüzün olacağı, ayağın olacağı, bunlar bizim aklımıza gelmez. Bunlar ancak neyle bilebiliriz biz? Bize şer'i nas'ın, yani Kur'an'dan bir ayet veya sünnetten bir hadis. Bunun ulaşmasıyla biz bunu bilebiliriz. İşte bu esma sıfat tevhidinde de eğer bu bahsettiğimiz türden sıfatlarsa burada kişi mazeretli olabilir cehaletle, ona hüccet ikame edilir. Hüccet ikame edilip bak böyle hadis var. Allah subhanahu teala'nın eli ayağı vardır dendikten sonra adam derse ki yok böyle bir şey, bunların hepsi batıldır. O adam tekfir edilir ikametü hücceden sonra. İnşallah haftaya 50. sorudan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.